Musti mo tajaga mamak itmat nekre. Waigo hatni magwe. Mriegan mamagay magete ribu na miobak mamiga kmata. Mamiajar hula sogetuna nareti irge. Kaligol nye iria majar hula sogetuna nekre ralak tela sala redum. Desigoan na hula soge yugun siro. Mdedan makbilak ti yugun iria lema magak mata narene. Itnye mumu nege talak tela salare ribun. Keske de golnye se idesige ijaga mange ma lema tianuktun salge itelik. Idesige iria nelnyelge. Desige mo, irdesige bisa ma ijaga yal tenan gektemne mumu tik tela salare. De yalak tela mlairek misan bo. Lema de tatos ti kudage bo. Biar ma gudane lanai. Keske teti tasketi hahage. Oret bitas desma tio hatabuge ma kialia guda desma bai gabita gabi bo. Desige mo tare tatal guda des. Biar ma tas des manini duagun. Oret tatos ti gabalge dagun. Biar ma gabal desige lan de lan. Ode eskwemet ma bisa ma siri kabal desma kilatide gilakmya. Keske de irmya gumagwilin ge kia huilin desbyonyo kabal desige tioha ma gumagwilin ge ibugebo. Biar ma wilin desige kakandagun. Kola dene itmyat nekre dagun. Ma biar ma gaganti tenat nekre. Keske de tianuktun bakbak ribun lanne. Ode tatos agema biail mo gaganbo. Keskede ay desige bisa ma gisor utno arwala lanne. Ode itmiatne kolane agedagun. Kaliti tenatare nege itmatne krek bienti acha tribun lanne. Magyaray ki tenatar temne mumu. Mane itmiatne kregola ay manos mamatralage. Magihnutuk itu ait murmurih nemumu. Ode healo ail matam nas salno salik nekre mumu. Nege manunare ror heal malamio heal mamina ranekre tabal heal mamin tasige kralane. Nege irgie yala yal sirmar maruh. Ode gyala gyos kie hiege hiareta yal sirde. Keske lema irgeita yala yal mange mak miaruh. Ode lema bisa ma tareta taldagun. Kali itmiat nekre kihatuk sialik. Ode kbenti racun gema tiabohunwa irge. Gios itmiat nekre mat leru amamlan ge anige. Nege itiamatula sogue. Ode gios itmiat nekre daguno. Susnot soba irgie, nege iria hula sogue iala sirma rola ine. Mane tunera so acat nekre kbietiga gios itmyunut sasam nebo. Lema de waigo hat nimagwe. Lema erasma talagol jes. Bisa ma weram telaske ode wera megue nyaha gios ya wergek mata sasam ge. Lema. Lema de waigo hat nimagwe. Gyalamo au ara ge gisi au saitun ge gisi ge. Ta gyalamo tasmaiske gisi awa ara ge gisi ge. Lema. Kola dene weram telaske lema bisa ma betik kios wera ngeske mata ge dagun. Snurat keti ehe manus hula sogwe. Ode titnye mumu nege, kolnye irmya hei lulol yagwe, ma yiliga hie eraske toha atyatke, irdesige musti mamiori heras. Ode nyauk tenange ma, babah ma, totnyo yabi nekre eras dagun. Koljesige mo, wasik tela nekre ksusu wasi hei lulol yagwe bain-bain. Keske de kolnye, itnye taatil nam, ode lemat dagin irire waite rasare, de tregan itenatare kmiesan ma lemat taduli irge, desigemo ketet bitili tenat ne krema atat matbohe tetelge ti eraswatiat. Kali tetat ne kreksusuo tagak meta tiktela mlaire. Odehe iluluo liau maul desige lema giosia wensraira sulasegu imintige de giosia lasmerge kahane ode giosia irimamin tinus kektemne rtabala ngeskua uredagun. Den jegolnye lemat dagin irire waite rasare ode trega nitena tarek misanbo desige mo tela nekre kyurmia get ororo nanwau ode talak tela atyat saita saibo. Keske de irman alhehe geto ahula sogwe nege ralage kralage nel nyel nyel ma iga erasyor irire ode ralage kralage lubulpma lema gera hie. Ito tomo lutel dagun ode lema iseak mat ode lema igak met dagun. Dese ujagine ilo bagir ode alak tela erasarebo. Lema de irma dagin ma iga eras iayor irsyalik ode iga eras irire dum dagun. Irnekre hrurmea raktem temmumune ralak tela mlaire magola hula sogo ibuge.